Bizsiz olmaz. Sivil anayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Kütkül. Sivil toplum kuruluşlarına teknik destek projesi TAKSO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz programına tekrar hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs, Uluslararası Vicdan İret Günü ve bugünkü konuğumuz Vicdan İret platformundan Oğuz Sönmez ile kadın vicdan iretçilerden Canan Soylu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. Bugünün anlam ve öneminden bize biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyebilirim. 1993 yılında Türkiye'de Ören'de yaklaşık 45 ülkeden 90 vicdan iretçi uluslararası vicdan iret toplantısı amacıyla bir araya geliyorlar. Bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın sonucunda takvimlerden boş gün olduğu için 15 Mayıs olsun diyorlar ve Dünya Vicdan İretçiler Günü'nü bu şekilde tespit ediyorlar. Türkiye'de ilk kez 1996'da tutuklanan Osman Murat Ülke ile yapılan etkinliklerin içinde 1997 yılında ilki gerçekleştirildi 15 Mayıs'ın ve 97 yılından beri bugüne kadar hemen her yıl belli şekillerde mutlaka 15 Mayıs kutlaması yapıldı, etkinlikleri yapıldı. Bugüne böyle geldik. Evet, bu sene de oldukça geniş bir program var. Buna daha sonra değineceğiz ama şöyle başlasak, vicdan iret ne değildir? Şöyle söyleyeyim, vicdan iretin bugünkü anlamı askerlik hizmetini yapmayı reddetmek. Hatta geçmişte daha çok zorunlu askerlik hizmeti olarak bilinirdi. Artık askerlik hizmetini yapmakta olan muvazzafların bile, yani profesyonel askerlerin bile vicdan iretçi olmaları mümkün. Askerlik hizmetini reddettikleri sürece, ki bunun örnekleri Amerika'da, İngiltere'de yaşandı. Hatta bizler buradan destek bile verdik. Afganistan Savaşı'na, Irak Savaşı'na katılmak istemeyen profesyonel askerler vicdan iretlerini açıkladılar. Tutuklandılar, hapse atıldılar. Açıklamayan binlerce Amerikalı asker bugün Kanada'da asker kaçağı olarak, Amerikan asker kaçağı olarak, Almanya'da binlerce gene asker kaçağı yaşamlarını sürdürüyorlar ve hatta bu konu Amerika ile Kanada arasında çözülmesi gereken sorunlardan biri olarak duruyor. Çok ilginç. Ama vicdan iretin tarihçesine baktığımızda vicdan iretin bu anlamından biraz daha farklı bir anlamıyla karşılaşırız. Tarihte vicdan iret savaşlar olduğundan beri var olmuştur aslında. Yani savaş karşıtı bir çıkıştır aslında. Adı vicdan iret olmasa da savaşı istemeyen insanlar öncelikle dini gerekçelerle olmuş zaten. Yani dinsel anlamda Tanrı'nın insanları öldürülmemesi gerektiğini düşünmüşler ve öldürülmemeyi, daha doğrusu öldürmeyi reddetmek fikrinden yola çıkarak askerliğe de karşı çıkmışlar, eline silah almaya da karşı çıkmışlar. Ama özellikle bu olay Hristiyanlığın ortaya çıkışıyla, İsa'nın söylemleriyle çok daha bir görünür ve yaşanır olmaya başlamış. Hatta tarihin ilk vicdan iretçisinin gene o topraklardan, Nobibya'dan, Roma ordusuna askerlik yapmak istemeyen bir Maximilian adında bir gencin öldürüldüğü bilgisiyle bize ulaşıyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir bilgi var. Bu anlayış aslında Hristiyanlığın Roma tarafından bir devlet dini olarak kabul edilmesine kadar yaklaşık 400 yıl Bu anlayış sürdürülüyor. Hristiyanlar hiçbir şekilde askere gitmeme tavrını, eline silah almama tavrını koruyorlar. Ta ki Roma'nın devlet dini olmasına kadar. Ondan sonra Hristiyanlar savaşla, askerlikle barış içinde yaşıyorlar. Barışık yaşıyorlar diyeyim daha doğrusu. ama bu da tarihte yine bir kırılmaya uğruyor. Bu kırılma da Protestanlığın ortaya çıkışına rastlıyor 1400'lü yıllarda. Protestanlar Katolikliğe karşı çıkarken bu karşı çıkışın özelliklerinden biri de, ama bu bütün Protestanlar açısından değil, bir kısım Protestan mezhepler açısından, mesela Quaker'lar gibi mezhepler açısından söz konusu oluyor. Bunlar geçmişe dönmek anlamında bir anlayışla askere gitmeme, eline silah almama tavrını geliştiriyorlar. Avrupa'da bu yaygınlaşıyor ama çok büyük baskılarla karşılaşıyorlar. Gene tarihsel olarak tam da o döneme denk gelen Amerika'nın keşfi ve Amerika'ya göç olayı bunlara çok cazip geliyor. İngiltere'den özellikle binlerce Protestan, bu Protestanlar Amerika'ya göç ediyorlar. O zamanki 12 koloniden bir tanesi Pensilvanya'da sırf bunlardan oluşan bir koloni haline geliyor. Bunlar çeşitli şekillerde askere gitmeme tavrını koruyorlar, geliştiriyorlar. Bunların üzerine her ne kadar bir takım baskılar geliştirilse de en son hükümetle bir takım anlaşmalar yapmaya kadar işi götürüyorlar. En büyük kırılma ve anlam farklılığı Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın emperyalist bir savaş olduğunu ifade eden sosyalist, anarşist düşünceli insanlar, gruplar, örgütler bu savaşa katılmama tavrını geliştiriyorlar. Ve dolayısıyla vicdaniyet artık dinsel anlamdan çıkıyor, politik bir anlamda kazanıyor. Ve binlerce insan askere gitmiyorlar, tutuklanıyorlar, öldürülüyorlar. Çok yoğun baskılar görüyorlar ama gerçekten savaş karşıtı hareketin tarihinde kayda değer çok güzel savaş karşıtlığı anlamında söylem ve edebiyat da oluşuyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda hem sosyalistlerin hem anarşistlerin bu tavrını göremiyoruz. Çünkü artık savaşan taraflardan birisi sosyalist ülkeler oluyor ve dolayısıyla taraf tutmak gerektiği ortaya konuyor ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nda çok belirgin Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi bir aktivite göremiyoruz. Ama gene orada da bence üçüncü bir boyut daha katılıyor, ahlaki boyut. Demokrat, insansever, barışsever insanlar İkinci Dünya Savaşı'nda da gene savaş karşıtı tavırlarını Einstein gibi insanlar ortaya koyuyorlar. Bunu geliştiriyorlar, söylüyorlar. Bu tarihsel süreç içinde bir başka nokta 68 Amerikan savaş karşıtı hareketidir. Amerika'nın Vietnam'la olan savaşı Amerika'da savaş karşıtı hareketin konusu oluyor. Vietnam Savaşı'nın sona ermesinde Vietnam halkının mücadelesi elbette çok önemlidir ama buna destek veren Amerikan savaş karşıtlarının mücadelesi de bir o kadar önemli gibi geliyor bana. Gerçekten de bugün hepimize bir hayal gibi gelen bir ifade var. Savaş çıkmış giden yok. O günkü Amerikan savaş karşıtlarının sloganıydı ve bunu hayata geçirdiler. Bugün tanıdığımız birçok ünlü bile, işte geçmişte Amerikan devlet başkanlığı yapan Clinton'dan tutun Muhammed Ali Clay'e kadar birçok ünlü bile bu savaşa katılmama, savaş karşı tavrı alma konusunda ön plana çıktılar. Binlerce genç askere gitmedi. Onlar da bugünkü gibi, biraz önce örnek verdiğim gibi Kanada'ya kaçtılar. Yurt dışına kaçtılar. Ya da hapse girdiler Muhammed Ali gibi. Bu savaş karşı tavrı geliştirdiler. Bunun neticesinde 1973'te Amerika profesyonel orduya geçmek zorunda kaldı. Zorunlu askerlik sistemini kaldırmak zorunda kaldı daha doğrusu. Ve bu tarihten itibaren şunu görüyoruz. Artık Birleşmiş Milletler'in anayasalarına, Avrupa Birliği'nin yasalarına vicdaniyet daha nitelikli vaziyette. Aslında ilk 1916'da başlıyor Danimarka ile beraber ama dini anlamda bir vicdaniyet hakkından söz ediliyor. Ama dediğim tarihten itibaren artık özellikle 1945'ten sonra Alman Anayasası'na ve 1960'lardan sonra işte bütün Avrupa Anayasalarına politik anlamda da vicdaniyet bir hak olarak yasalara geçiyor. Peki bir sayı vermeye kalksak, dünyada vicdan reddinin anayasalarda bulunma durumu nedir? Hangi ülkelerde var? Şimdi son olarak şöyle, aslında dünyanın her tarafında vicdan redd tanınır bilinir oluyor ama bütün ülkeler bunu tanıyor diyemeyiz. Ama örnek vermek gerekirse 47 tane Avrupa Konseyi üyesinden yalnızca Türkiye'nin anayasasında yok. Yani 46 ülkenin anayasasında var. Latin Amerika ülkelerinin çoğunda var. Afrika ülkelerinde bile çok var. Asya'da var. Ama Türkiye hala bu konuda bir adım atabilmiş değil. Türkiye 1990'dan beri biliyorsunuz bu mücadele sürüyor Türkiye'de. Bugün gelinen noktayı belki... Olabilir. Yani ondan önce belki niye yasallaşmasının önemi olduğundan da bahsedebilir misiniz acaba? Yani niye anayasaya girmesi önemli vicdani reddin? Şimdi vicdani redd aslında bir mağduriyet değil. Bir hak mücadelesi. Yani savaş karşıtı bir tavır. Bir insani duruş. Yani insanın vicdanıyla hesaplaşmasının, belki beyniyle dünyayı yorumlamasının getirdiği bir duruş, bir tavır. Ama sonuçta bu davranışından dolayı insanlar mağdur pozisyonuna düşüyorlar ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekiyor. Anayasaya, yasalara girmesinin gerekçesi bu. O mağduriyeti o insanlar hak etmiyor. Çünkü onlar insanlığın barışçıl bir yaşam dünyasına ulaşmasının çabasını veren insanlar. Evet. Uğraşını veren, birçok şeyi bedelini ödeyen insanlar. Onlara bir de mağduriyet yaşatılması büyük bir haksızlık. O yüzden anayasaya girmesi, yasalara girmesi bir gereklilik tabii. Peki Türkiye'de vicdani redd ve vicdani reddçiler açısından son durum nedir? Evet. Aslında Türkiye'deki durum yasal anlamda 2006 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Murat Ülke'nin davasıyla ilgili, vicdan reddi Osman Murat Ülke'nin davasıyla ilgili vermiş olduğu kararla ortaya kondu. Bu kararda her ne kadar vicdan reddinin yasalaşması şeklinde bir ifade yoksa da bir vicdan reddinin karşılaştığı sorunları ifade etmesi ve bunun çözülmesi gerektiğini ifade etmesi açısından önemliydi. Bir vicdan reddçi çeşitli defalar yargılanmak, aynı suçtan yargılanmakla karşı karşıya kalıyorlardı. Bu hukuken zaten mantıksız bir şeydi, olmaması gereken bir şeydi. Bunu ifade ediyordu. Vicdan reddçinin işkence ve eziyet gördüğünü ifade ediyordu. Bunların yapılması aslında vicdan reddin de yasalaşmasından başka bir şey getirmezdi. Ama Türkiye bu yasal düzenlemeleri, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söz konusu ettiği yasal düzenlemeleri yapmamak konusunda hep direndi. Bu direncini hala koruyor. Kaldı ki 2011 yılında, yani geçtiğimiz yılın Temmuz ayında daha doğrusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar olan tutumunu Ermenistanlı bir vicdan reddçinin davasında tamamen bozdu. İlk kez bir vicdan reddçinin vicdan redd hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve vicdan özgürlüğü maddesine dayandırdı. Ve dolayısıyla artık geri dönüşsüz bir vicdan redd kabulü vardı. Bunu da şundan dolayı söyledi. Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi, biraz önce de ifade ettiğim gibi 46'sı anayasalarında zaten tanıyorlar. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hala bu 46 tane üyenin tanıdığı hakkı görmezden gelmesi mümkün değildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dışına çıkarak bu kararı aldı. Bu anlamda aldı. Ve Türkiye'ye de daha sonra hemen akabinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Aralık ayına kadar süre verdiği kararı çıktı. O sırada biliyoruz Türkiye'de bedelli askerlik yasası ve vicdan red yasası gündeme girdi. Hiç beklemediğimiz bir anda, bir sürpriz gibi. Ama çok geçmeden şunu anladık. Bedelli askerlik yasasının fazla tepki çekmemesi için vicdan reddinin de gündeme sokulduğunu, bunun siyasi bir atraksiyon olduğunu fark ettik. Ve nitekim Aralık ayına kadar tanınan süre geçmesine rağmen ne Avrupa Konseyi'nden ne de Türkiye'den bu konuda herhangi bir şey çıkmadı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi adına bir defa uyarı yapıldı. O da hatta Ermenistan'ı da Azerbaycan'ı da içine alan, Türkiye'yi de içine alan, üç ülkeyi yani özellikle içine alan bir uyarı yapıldı. Bugün 5. aydayız. Herhangi bir yaptırım, herhangi bir yasal çalışma yok. Yalnızca bu arada 11. ayda gene BDP milletvekili Sabah Tuncel'in Milli Savunma Komisyonu'na verdiği bir vicdan red yasa tasarısı oldu. Bu yasa tasarısı ilk kez komisyon tarafından gündeme alındı. Yani konuşulabilir oldu. Gündemini almış olmasına rağmen halen 11. aydan beri tartışılır değil. Geçen ay 4. ayda bizim 4 arkadaşımız Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından çağrıldı. Dinlendiler. Onlar da bizim düşüncelerimizi yine anlattılar. En son gene bir köşe yazısında bir vicdan red çalışmasının, yasal anlamda bir çalışmanın olduğunu gördük. Zannediyorum sızdırıldı. Ama gerçekten kötü bir yasa hazırlandığı belli oluyor. Mesela yasada kişilerin vicdan redçi olup olmadığını araştıracak olan bir komisyon var. Bu komisyonun başkanı da bir general. Yani böyle bir komisyondan ne beklenebilir, ne umulabilir? Bu ortada. Kaldı ki en iyimser tahminle bile belirtildiğine göre askerlik süresinin 2 katı kadar süre sivil hizmet öngörülüyor. Bu da bir cezalandırma anlayışından başka bir şey değil. Vicdan redçiler halen, vicdan red daha doğrusu bir insan hakkı olarak değil, bir cezalandırılması gereken bir davranış olarak görülüyor. İşte esas gariplik burada tabii. Burada. Genel resim böyleyken aslında şimdi Canan da bizimle birlikte kadın vicdan redçilerden. Kadınların vicdan red açısından bakış açısı ya da duruşu nedir, rolü nedir vicdan red hareketinde? Ben öncelikle konuşmama Emma Goldman'ın bir sözüyle başlamak istiyorum, izin verirseniz. Ben inanıyorum ki dünyanın özgürlüğe aşık ruhları efendilerine cinayetleri kendin işte. Senin savaşlarına kendimizi ve sevdiklerimizi yeterince feda ettik. Hayır, senin cinayetlerini işlemeyeceğiz. Ve senin bizden çaldığın topraklar için savaşmayacağız. Dedikleri gün militarizmin sonu gelecektir. Şimdi şöyle başlayabilirim ben. Kadınların vicdan red üzerindeki söylemleri özellikle son zamanlarda savaş üzerinden daha çok yoğunlaşıyor. Ben 2015 Mayıs'ında vicdan reddimi açıkladığım zaman bu topraklarda, bu coğrafyada yaşanan, tek taraflı yaşanan savaşın durması ve bir halkın yok edilme politikasıyla yok edilme politikasına uğramasının acı sonuçlarına özellikle o coğrafyada bulunan kadınların katmerli bir şekilde maruz kaldığı, hem hissettiğim hem gördüğüm, fark ettiğim için buna vicdanım da kabul etmediği için vicdan reddimi açıkladım. Ama bir yandan da kadın vicdan redçiler topraklarda yaşanan savaşa hayır derken bizim sokakta, okulda, evde yaşadığımız erkek egemen sistemin uyguladığı erk şiddetine maruz kaldığımız, yani militarizme doğrudan maruz kaldığımız için vicdan reddlerimizi açıklamamızın doğru olduğunu düşündük bir araya geldiğimizde ve açıkladık. geçen sene 6 vicdan redçi kadın vicdan reddini açıklamıştı. Yani aslında... Yani vicdani red hareketi aslında bir şekilde kadın hareketiyle de örtüşüyor anladığım kadarıyla. Tabii, bazı noktalarda. Şöyle düşünüyoruz aslında. Kadın toplum içerisinde maruz kaldığı şiddete, sömürüye, tacize, tecavüze, kısacası erk şiddetine ve militarizme karşı vereceği mücadelenin bir parçası olarak vicdani reddi görmeli. Ve biz bu anlamda vicdani reddin toplumsallaşması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bireysel bir duruş aslında. Yani politik, ahlaki, dini sebeplerle insanlar vicdan reddlerini açıklıyorlar. Savaş karşıtlığı üzerinden vicdan reddlerini deklare ediyorlar. Keza biz de öyle. İlk bizim hani vicdan reddlerimizi açıklamamızın temel nedeni, esası budur. Ama diğer bir yandan da toplumda yaşıyoruz kadınlar olarak ama büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Bunun doğurduğu neticeden dolayı vicdan red kadınlar açısından çok önemli. Şöyle tepkiler alınıyor. Yani hani neden kadınlar vicdan redlerini açıklıyorlar? Az önce de söylediğim gibi yani aslında erkekler üzerinde var olan çünkü erkekler vicdan redlerini açıkladıkları zaman sivil ölüm yaşıyorlar. İçeriye tıkılıyorlar. İşte şiddet görüyorlar. Yani hiçbir şekilde evlenemiyorlar, iş edemiyorlar, evet, yani, rahat seyahat edemiyorlar. Aynen. Kadın bunları yaşamıyor, evet. Ama kadın başka bir açıdan baktığımız zaman kadın da çok farklı noktalardan etkileniyor. Hayatımızın her alanına sirayet etmiş olan militarizmin, erkek egemen sistemin vicdani reddlerimizi açıklayarak, erkek egemen sisteme vicdani reddlerimizi açıklayarak büyük bir mücadele verebileceğimizi düşünüyorum. Uluslararası Vicdan Red Haftası'ndayız ve bugün 15 Mayıs Uluslararası Vicdan Redçiler Günü demiştik. Bu haftada pek çok etkinlik var. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Evet, aslında çok kapsamlı bir hafta olacak. 15'inden itibaren genel esir politikaları söyleşisi yapılacak ve 94'te esir düşen askerlerden birisi olan İbrahim Yaylalı konuşacak burada. Daha sonrasında hukuk ve vicdan red üzerine bir konuşma yapılacak. İki avukat arkadaşının olduğu. 16 Mayıs'ta sanırım. Evet, 16'sında. Yarın. Sonrasında 17'sinde de şüpheli asker ölümlerini tartışacağız hep birlikte. 19'una geldiğimiz zaman biliyorsunuz bu son zamanlarda liseli arkadaşlar işte okulda yaşadıkları militarizme karşı söylemlerini vicdan red üzerinden yükseltiyorlar. Ve ne okula ne kışlaya diyerek burada kendi vicdan redlerini ne üzerinden açıkladıklarını dile getirecekler. 19'una geldiğimiz zaman Kadınlar Savaşın Neresinde adı altında bir panel düzenlenecek. Bu panelde daha önce vicdan reddini açıklamış olan erkeklerin eşleri, barış anneleri ve vicdan redçi kadınlardan birisi konuşma yapacak. Ve 20'sinde küçük bir sergimiz olacak. Ayrıca Barış İçin Sözümüz Var adı altında. Yine kışlada öldürülen askerlerin aileleri gelecekler. Katliamına tanık olmuş birisi ve liseli vicdan redçi arkadaşlarımızdan Abdümelik Yalçın konuşacak. Yine 20'sinde Militarizme Güven Olmaz adı altında Sabahat Tüncel'in, Fatih Benlisoy'un, Hale Akay'ın katıldığı bir konuşma yapılacak. Ve bu 20'si aslında genel 15 Mayıs hafta içine geldiği için 20'sinde yapılacak bu genel Vicdan Redçiler Günü. Bu yüzden bayağı yoğun, güzel geçecek diye düşünüyoruz. Hafta sonuna gelecek. Bu söyleşilerden, konuşmalardan sonra yürüyüş yapacağız. Vicdan Redçiler yürüyüşü olacak tünelden Taksim'e. Taksim'de de vicdan reddini açıklayacak olan arkadaşlar, insanlar varsa açıklayacaklar. Sonrasında küçük belki bir konserimiz olacak, sürpriz. Peki insanlar sizin hakkında daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirler? Hem etkinlikle ilgili hem Türkiye'de vicdan redçilerle ilgili. Bu konuda bizim web sitelerimiz var. Savaşkarşıtları.org ve barışçimicdenred.org adında iki tane sitemiz var. Bu sitelerimizden her türlü bilgi alınabilir. Ben 20'sinde yapılacak olan panelle ilgili bir iki şey söyleyebilirim. Bu panel aslında Türkiye'deki güvenlik politikalarının tartışıldığı bir panel olacak. Güvenlik ve özgürlük ele alınacak. Güvenlik ve silahlanma ele alınacak. Güvenlik ve yaşanan savaş ele alınacak. Savaşı işte BDP milletvekili Sabahat Tuncel, özgürlük meselesini Fatih Bennisoy'la ve silahlanma meselesini de Halaka'yla tartışacağız. Çok daha gene ilginç bir şey. Bu panelde panelistler oturup bir masada konuşmayacaklar. Her birine tanınan süre boyunca panelistlere yalnızca soru sorulacak. Çok harika bir hafta olacağı benziyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sevgili dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Bizsiz olmaz. Sivil anayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Kütkül. Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Destek Projesi TAKSO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.